święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się. Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 grudnia. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Bożonarodzeniowy obiad w stolicy dla 500 potrzebujących zorganizowała jedna ze wspólnot. To nie jest akcja jednorazowa w roku. Oni po prostu są wspólnotą, która przy nich jest cały rok. Mówił metropolita warszawski, który złożył zaproszonym świąteczne życzenia. Z okazji Bożego Narodzenia z więzień w Niemczech wyszło ponad 1000 osób. 3 nie chciały skorzystać z amnestii. 70 cm śniegu leży już na Kasprowym Wierchu. Przyprószyło też tatrzańskie szlaki, ale warunki do turystyki są trudne, informuje TPN. 500 ubogich i bezdomnych usiadło przy świątecznych stołach w stolicy. Bożonarodzeniowy obiad przygotowała wspólnota działająca przy parafii na warszawskim Ursynowie. Życzenia zaproszonym złożył kardynał Kazimierz Nycz. Podkreślał znaczenie wspólnego świętowania, ale i codziennej pomocy ubogim. Wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy w święta Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy są w domach, przy stołach świątecznych, śpiewają kolędy, rozmawiają, oni siedzą sami, często w zimnym, niewygodnym miejscu. I dlatego dla nich te 2-3 godziny, które tu spędzą, a nawet to, że zjedzą coś ciepłego, świątecznego, to jest bardzo ważne. Wielu z zaproszonych korzysta z pomocy na co dzień. Czujemy się dobrze w tym gronie, mówią pan Sławek i pani Wiesława. Ze wspólnotą jestem związany przez prawie 10 lat, tyle co wspólnota istnieje. Nie tylko jest ten obiad wigilijny, świąteczny, ale organizuję jeszcze oprócz tego w ciągu roku inne spotkania, na których się spotykamy. Jestem 4. raz, ale to się czuję, jakbym była u siebie. To jest taka wielka, duża rodzina. Tradycja świątecznego obiadu powstała w Rzymie w 1982 roku. Kultywują ją wspólnoty na całym świecie. W ubiegłym roku do świątecznego stołu Sant'Egidio zasiadło ponad 240 tysięcy gości w 77 krajach. Świąteczna amnestia w Niemczech. Ponad 1200 więźniów opuściło przed Bożym Narodzeniem zakłady karne. Władze landów Dolna Saksonia, Hamburg, Turyngia czy kraj Sary mówią wprost o akcie humanitarnym związanym z ze świętami. Badenia Wirtembergia powołuje się z kolei na psychologię. Więźniowie, którzy spędzają święta z rodzinami, mają podobno lepsze szanse na resocjalizację. Berlin i Brandenburgia wskazują na względy praktyczne. Chcą, żeby pracownicy więzień mieli w okresie Bożego Narodzenia mniej pracy. 3 skazańców z Dolnej Saksonii odmówiło skorzystania z wcześniejszego zwolnienia. Woleli spędzić Wigilię w więzieniu. W niemieckich zakładach karnych przebywa w tej chwili około 63 tysięcy osób. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy przez rosyjski pociąg pasażerski. Po raz pierwszy skład relacji Petersburg-Symferopol wjechał na okupowany Krym po niedawno otwartym moście przez Cieśninę Kerczeńską. Śledztwo wszczęła ukraińska prokuratura Autonomicznej Republiki Krym. Dotyczy nielegalnego przewozu osób przez granicę państwową Ukrainy, którego dopuściła się rosyjska kompania Grand Express. Dziś pociąg tej kompanii po 43-godzinnej podróży po raz pierwszy przywiózł rosyjskich pasażerów do Symferopola. Połączenie kolejowe z Rosji na Krym jest możliwe dzięki ukończeniu przez Rosjan budowy nielegalnego mostu przez Cieśninę Kerczeńską. Budowę mostu Rosjanie rozpoczęli w 2016 roku. W zeszłym roku otworzyli część samochodową przeprawy, zaś część kolejową otworzył przedwczoraj Władimir Putin, który z rosyjskimi urzędnikami wjechał na nielegalnie zajęty Krym w lokomotywie w przedziale maszynisty. Skrytykowała to m.in. Unia Europejska. Jak napisano w oświadczeniu unijnej dyplomacji, Rosja po raz kolejny naruszyła integralność terytorialną Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Tatrach zima w pełni. Na Kasprowym Wierchu leży 70 cm śniegu i wciąż go przybywa. Wszystkie szlaki są pokryte świeżą warstwą śniegu, ale są nieprzetarte, informuje Tatrzański Park Narodowy. Ostrzega, że warunki do uprawiania turystyki są trudne. Wybierając się w wyższe partie Tatr, należy mieć ze sobą sprzęt do zimowej turystyki, raki, czekan, kask oraz detektor lawinowy, sondę i łopatkę. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i drugi dzień świąt na ogół pochmurne. Miejscami popada deszcz, na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na południu województw śląskiego i małopolskiego trzeba uważać na oblodzone jezdnie i chodniki. A w nocy od minus 1 w Zakopanem do plus 4 w Koszalinie. Jutro od 3 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci.

super radosne, żeby nie być konsekwentnym, żeby nie być zawsze na serio, żeby ironizować wtedy, kiedy inni by stali na baczność i tak dalej, i tak dalej. Ale ten nastrój płyty Osiecka Deluxe wynika właśnie też z tego, w jaki sposób ona była nagrywana i z tego, kto, i to jest pytanie, stoi za tobą, zespół siedział za tobą, ty byłaś z przodu, czy jakoś inaczej byliście ułożeni w przestrzeni? Kwintet dokładnie, tak powinnam powiedzieć, pięciu wspaniałych instrumentalistów. Tak jest, oni są tak naprawdę kluczem do sukcesu tutaj tego nagrania i właśnie tego dialogowania, bo tak jak mówiłam, masa rzeczy działa się tak na gorąco, na żywo i zaskakiwała nas na miejscu. Podział w studio był taki logistyczny pewnie, też podyktowany logistyką, bo w tej głównej sali siedział Jacek Kita, czyli fortepian, instrumenty klawiszowe, Wojciech Krzak, gitara w tym wypadku, Hubert Zemler, instrumenty perkusyjne, perkusja, Wojtek Traczyk, kontrabas, chyba siedział sobie w takiej dziupelce schowany, a ja byłam z Maurycym Idzikowskim w naszej osobistej garderobo-dziupli. Czyli Maurycy Idzikowski zagrał na trąbce na tej płycie. I tak wyglądał ten nasz układ. Ale śpiewałaś z tej waszej garderobo-dziupli? Tak. A w którym miejscu jest ta garderoba-dziupla? No tam, gdzie zawsze, gdy się gra koncerty, jest garderoba. I tam śpiewałaś w tej garderobie? Tam śpiewałam i Maurycy grał na trąbce. I stąd wydaje mi się bardzo jestem zadowolona i uradowana tym, że tam się udało między trąbką a głosem dużo właśnie dowcipu i dialogu nawiązać. To było coś, co mnie bardzo uradowało i sprawia, że ta płyta ma dla mnie taki wyjątkowy nastrój. Właśnie takiej szczerej pogawędki. Trąbka w ogóle teleportuje emocjonalnie. To jest też taki instrument, który przez dłuższy czas nie miał jakiejś dobrej prasy, tak bym powiedziała, ale właśnie ci, którzy kojarzą te utwory wybrane przez ciebie, chociażby utwór, który towarzyszył serialowi Jan Serce, od razu po prostu reagują na pierwsze dźwięki, te skojarzenia i te wszystkie emocje się uruchamiają. Dużo tu jest właśnie takich utworów, które popularyzowane były przez filmy czy seriale. W jaki sposób dokonaliście tego ostatecznego wyboru, że konkretnie tych 13 piosenek chcecie zagrać i zaśpiewać? No ja się śmieję, że to brzmi trochę metafizycznie, ale tak naprawdę były to, mówimy, że to były utwory, które nas dopuściły do siebie. To znaczy, głównym naszym założeniem był właśnie ten wehikuł czasu, czyli chcieliśmy przede wszystkim, żeby ta płyta była retro-taneczna, czyli żeby czerpała z brzmień przeszłości, żeby kojarzyła się z trzaskiem winylowej płyty, żeby była takim kawiarnianym splinem. I to był taki główny nasz cel, drogowskaz. I później pojawiały się takie poszczególne utwory, promyczki. Czyli na przykład właśnie zagraliśmy sobie w domu z Wojtkiem Krzakiem Na całych jeziorach ty. I postanowiliśmy sobie to zinterpretować tak, jakby mogła to zaśpiewać Bessie Smith na przykład. Otwieraliśmy różne konteksty dla tych utworów. Szukaliśmy właśnie, a gdzie można byłoby udać się w stronę nowoorlańskiego jazzu, czy takiego właśnie pierwotnego bluesa. Albo gdzie moglibyśmy sobie poszaleć z jakimś afrobitem. I trochę było na tej zasadzie, że sprawdzaliśmy, który z tych utworów otwiera naszą wyobraźnię i który nas wpuszcza w tą swoją przestrzeń. No i właśnie taki utwór jak na przykład Uciekaj moje serce, czy na przykład cudowny utwór, taki uroczy, dancingowy, blisko życia, Noc z Renatą. Nigdy bym się nie spodziewała, że jest to utwór Agnieszki Osieckiej, a sprawił mi on masę jakiejś takiej uciechy właśnie tą swoją prozą i dancingowością. Więc trochę trudno powiedzieć, trochę może to było takie, jestem bardzo wdzięczna Agacie Passant, że pozwoliła mi szukać tych utworów niby zapomnianych czy nieodnalezionych, wysłała mi całe kompendium tego repertuaru, ale okazało się, że najbardziej interesujące i takie najsilniejsza ta grawitacja jest w tych utworach właśnie, które wszyscy tak świetnie znamy, ale co z nimi zrobić, żeby właśnie umieć je w ogóle, ciężko jest czasami zaśpiewać, żeby umieć je zaśpiewać. I co trzeba zrobić, żeby je zaśpiewać? Oderwać się trochę od nich? Ja musiałam, tak, naprawdę dużo takich wewnętrznych rozmów toczyłam z sobą i z autorką tekstów. To może zabawne, ale trochę tak było. I właśnie po to mi były potrzebne te momenty, gdzie ona się trochę odsłania. Że ja mogę uwierzyć w taki autentyzm tych wypowiedzi, że nie były to tylko przeboje, które po prostu podbiły serca publiczności i zdobywały nagrody w Opolu i w Sopocie. Tylko, że były naprawdę w danym momencie dla niej ważne, że to były treści z serca, z umysłu i z duszy. I wtedy się to udawało. I instrumentaliści, którzy naprawdę swoją wyobraźnią nietuzinkową bardzo mnie wspomagali, bo właśnie tutaj należało się głównie odrywać, wręcz wyrywać się z tych stereotypowych takich ram i brzmień. Więc to wszystko, tak, ale to bardzo żywa praca, taka bez jakiegoś wyrachowania. Czy to pan, mi się dzisiaj śnił? Bardzo miły nawet był i dał mi cacko. Czy to pan tak cudowną posiada moc, że smakuje nawet biednym ludziom noc? Czy to pan, mi się dzisiaj śnił i przystojny bardzo zielonym Audi? Niby nic, jakiś brylant i perły dwie, tamten drobiazg aż do rana bawił mnie. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą, na loterię los i w San Francisco złoty most. Wstał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Pakuj kufry swe i jedźmy byle gdzie. Czy to pan, mi się dzisiaj śnił? Gdy pamięcią sięgam wstecz, to widzę pana. Proszę wpaść i na jawie też coś mi dać, a będziemy razem w nocnym kinie grać. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą, na loterię los i w San Francisco złoty most. Nawet by księżyc stał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc. To, co się udało też, to sytuacja, w której, i to myślę jest przekonujące i to bardzo fajnie działa na wyobraźnię, jest ten zespół, trochę retro, jest ta jakaś sala, być może jest też publiczność na tej sali, która dokonuje jakiejś delikatnej konsumpcji. Nie słychać jej wprawdzie w nagraniu, ale to jest taka sytuacja nie na bardzo poważnie, to nie jest sytuacja sceny i widowni. I ty brzmisz tak, jakby wszystkie te utwory były napisane właśnie dla tej jednej chwili i dla tej jednej osoby. Zapominamy o tym, że jest to przecież w naszej głowie mogłaby być składanka różnych głosów i różnych stylistyk, o czym wspominałam na samym początku naszej rozmowy. Nagle wszystko tutaj pasuje i się składa. Cały czas jednak korci mnie i muszę zadać to pytanie, żeby dowiedzieć się, dlaczego ty się tak dobrze czujesz właśnie w tej stylistyce? Dlaczego z taką konsekwencją i ze świetnym efektem lubisz wziąć na warsztat czyjeś słowa i lubicie wziąć na warsztat czyjąś muzykę? To jest trudne pytanie, ale wydaje mi się, że, bo ja mam również dużą skłonność do eksperymentowania, tylko być może to, oczywiście to ma zawsze mniejszy zasięg, eksperymentować mogę sobie głównie pracując w teatrze na przykład. Tutaj to też pewnie jest pokłosie tych pierwszych moich w ogóle poczynań muzycznych i tego, że w ogóle zajmowałam się muzyką etniczną, czyli w ogóle było sięganie jeszcze głębiej do źródeł. Było jakieś takie poczucie misji, że coś przywracamy coś pamięci, że ożywiamy coś na nowo. To chyba po prostu zostało już na zawsze. To znaczy lubię muzykę nowoczesną, czy lubię muzykę, która poszukuje nowych lądów, ale wydaje mi się, że jest jakiś niesamowity ładunek taki potencjał budowania wspólnoty, więzi pomiędzy ludźmi w szukaniu wartości w tym, co minęło, w tym, co minione. I to nie jest granie coverów dla mnie, ani to nie jest słynny syndrom inżyniera Mamonia, tylko autentycznie zawsze staram się, żeby ten dialog się dokonywał, tak? Żeby to rzeczywiście pchnąć gdzieś do przodu, żeby jeszcze to się roziskrzyło, żeby to jeszcze rozdmuchać. To trochę tak jakby, wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne i że to od zawsze istniało. To w kulturze wysokiej, w klasyce to jest zupełnie naturalne, że stale, na nowo sięgamy po to samo. Tutaj to ma inny ładunek zupełnie, bo my mówimy o innego rodzaju kreacjach, ale jest to trochę, w przypadku Agnieszki Osieckiej, to jest taki songbook polski. To jest taki śpiewnik, to są czasem takie pieśni już wręcz, mimo że to są piosenki rozrywkowe, to właśnie, tak jak mówiłaś, stają się takie pieśni pokoleniowe. I to wydawało mi się najbardziej interesujące tutaj w tym repertuarze. A sama tendencja do sięgania wstecz, wydaje mi się, że gdzieś towarzyszy mi od samego początku pracy z muzyką, że być może dla mnie w ogóle muzyka jest tym sięganiem wstecz. Bardzo długa historia różnych płyt, na których można posłuchać Maji Kleszcz i Wojtka Krzaka. Przysłuchiwałam się oczywiście Osieckiej bardzo uważnie, ale słuchałam też sobie innych nagrań i przypominałam sobie te pierwsze razy, kiedy cię widziałam na przykład i zachwycałam się twoją anielską postacią w jeszcze czasach kapeli ze wsi Warszawa. Czy to nie jest też tak, to o czym mówiłaś, czyli to dotknięcie klasycznych utworów, sięganie do muzyki źródeł, że ty jako naprawdę bardzo młody człowiek dotykałaś takich tematów ostatecznych, no bo ta muzyka tradycyjna dotyka rzeczy najważniejszych. Ludzie żyli w jakimś cyklu życia, śmierci, lata, zimy, więc naprawdę bardzo szybko weszłaś też do tego świata i chyba nie miałaś takiego momentu jakiegoś takiego rozbrykania i szaleństwa. Dobrze, że pojawiło się to Sing Sing, Damą Być i inne tutaj krotochwilne nagrania, które tą taką dziecięcość i zabawę ci zwracają. No to jest ciekawe ujęcie sprawy. Rzeczywiście zawsze mnie, tak jak powiedziałam przed chwilą, że muzyka kojarzyła mi się od zawsze z dotykaniem innego wymiaru. I rzeczywiście zajmowanie się na początku muzyką tradycyjną pewnie gdzieś było wyrazem tego, jak byłam nastolatką jeszcze wtedy, było wyrazem tej chęci dotykania minionego, dotykania przeszłości, dotykania jakiejś właśnie wspólnoty duchowej. W ogóle bardzo mnie zawsze pociąga antropologia kulturowa i zawsze w kontekście tej nauki widziałam i muzykę, i teraz teatr, i to, co staram się robić, zawsze umieszczam właśnie w kontekście takim antropologicznym w jakimś sensie. Nie miałam rzeczywiście takiego momentu. Nigdy nie umiałam się muzyką zajmować rozrywkowo. To chyba fakt.

ależ wspaniałe te basy, kapela ze wsi Warszawa. No nie mogłam sobie odmówić tego nawiązania, bo skoro tradycyjna muzyka i opowieść w ogóle o wzrastaniu blisko takiej muzyki jest bardzo istotna dla Mai Kleszcz, która była naszym gościem, to śmiało zanurkowaliśmy w przeszłość kapeli ze wsi Warszawa. To był album wydany w roku 2002 i to była druga płyta w dyskografii. Płyta zatytułowana Wiosna Ludu. Ale wracajmy do roku 2019. Słyszałem strzały w mieście. We'll be right back. Słyszałem strzały w mieście. Dwa utwory zainspirowane przeszłością i tradycyjną muzyką i dwa utwory, które pochodzą z płyt świeżych, wciągających nas, trans, współcześnie, bo obie zostały wydane w tym roku. Najpierw zespół Oli Bilińskiej, Baba Duck, z którym spotkamy się jutro, a potem duet Michała Wiraszko i Michała Szturomskiego, Prowinc Połzen. Wiem, że to jest świąteczny czas i nie powinno się nikomu przypominać o obowiązkach, ale chciałam poprosić o potraktowanie jako przyjemności oddania głosu w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2019. Być może to właśnie płyta Prowinc Połzen albo płyta Szulin z Baba Duck zasługuje na to, aby w takim zestawieniu najlepszych płyt 2019 roku się znaleźć. Wszelkie informacje na temat tego, jakie mamy kategorie oraz w jaki sposób oddać głos, można znaleźć na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam także informacje na temat tego, co gramy i jak gramy. A ponieważ zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego spotkania, to do tej tradycji, do słuchania tych, którzy byli przed nami i do sprawdzania, jak ważne dla nich rzeczy brzmią w naszych ustach, dodałabym jeszcze naturę, jako taki bardzo istotny punkt odniesienia dla wielu artystów, no i oczywiście dla wielu ludzi, co jasne. Więc sięgam po album wydany w roku 2019 przez dwóch artystów, którzy towarzyszą sobie od wielu lat. Jonsi, doskonale znany nam artysta islandzki, związany między innymi z grupą Sigur Rós i Alex Sommer. Wydali w tym roku płytę, na której zawarli kompozycje elektroniczne. Możemy je nazywać ambientem, ale jest w nich niezwykle dużo natury. Trzeba tylko ją dobrze usłyszeć. A zatem bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia.